też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomak jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomak Skurcz. Dzięki za poradę. Neomak Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 marca. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny weekend pod znakiem konwencji spotkań z wyborcami. We Wrocławiu walkę o głosy rozpoczęła lewica. Od dziś bez kontroli na polsko-słowackiej granicy. MSWiA wprowadziło je w październiku ubiegłego roku. Ciepły początek marca. Ponad 15 stopni było w południe w Tarnowie. Zmniejszenie liczebności klas, zdrowe i darmowe posiłki oraz bezpłatne zajęcia wyrównawcze. Takie zmiany w polskich szkołach chce wprowadzić Lewica. Ogłosiła je podczas konwencji we Wrocławiu, inaugurującej kampanię samorządową tej formacji wicemarszałek Senatu i kandydatka na prezydenta Warszawy Magdalena Biejat. Mówiła, że samorząd powinien wspierać szkoły w opiece nad dziećmi. Jestem mamą i spędzam nieskończoną ilość godzin rozmawiając z innymi rodzicami na temat szkoły i tego, jak trudno nam dzisiaj pogodzić ciężką pracę z opieką, wychowaniem i edukacją naszych dzieci. W tym wszystkim powinny szkoły bardziej wesprzeć rodziców, a samorząd może wesprzeć w tym zadaniu szkoły. W Kielcach spotkanie z wyborcami zorganizowała Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy. Lider Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział, że jego środowisko nie zgadza się na zamykanie ust obywatelom za pomocą transferów pieniężnych. Pytanie, czy my się zgadzamy na taką logikę, że w każdej kolejnej dziedzinie i branży ludziom będą zatykane usta specjalnymi transferami. Nie zgadzamy się na to. Chcemy polityki przejrzystej, rozsądnej, opartej na interesie obywatela i o taką politykę będziemy zabiegać w samorządach, proszę Państwa. I Konfederacja, i bezpartyjni samorządowcy, i wszyscy nasi sojusznicy, którzy wchodzą na listy. Wybory samorządowe 7 kwietnia. Około 100 tysięcy biegaczy upamiętnia żołnierzy wyklętych. Okazją jest organizowany w 300 miejscach w Polsce i na świecie 12 bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Wydarzenie jest częścią obchodów przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Biegacze upamiętnili żołnierzy wyklętych między innymi w Lublinie, z pobudek patriotyczno-historycznych, w Sandomierzu, warto pamiętać, znać swoją historię, i w wielu miejscach w województwie śląskim, na przykład w Myszkowie. Startujemy z pobudek patriotycznych dla żołnierzy wyklętych. Biegaczom za wysiłek i pamięć podziękował też Andrzej Duda. Prezydent, który w przeszłości uczestniczył w biegu, napisał list do organizatorów wydarzenia. Podziękował za upamiętnienie bohaterów walk o wolną Polskę, którzy za niezłomność płacili więzieniem, torturami i życiem. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Zniknęły kontrole na granicy polsko-słowackiej. O ich zakończeniu poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Agnieszka Loch. Jak czytamy w komunikacie ministerstwa, decyzja ta spowodowana jest ustabilizowaniem się sytuacji migracyjnej na tak zwanym szlaku bałkańskim i ustąpieniem zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy. Przypomnijmy, od 4 października do 2 marca granicę polsko-słowacką można było przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński napisał, że w ramach współpracy transgranicznej sytuacja migracyjna będzie na bieżąco monitorowana i w przypadku wzrostu zagrożenia działania kontrolne na granicy mogą zostać wznowione. W województwie śląskim przejścia graniczne ze Słowacją znajdują się w miejscowościach Bur, Jaworzynka, Ujsoły i Zwardoń. Dwaj zatrzymani w Berlinie to nie są poszukiwani od 30 lat terroryści, poinformowała policja. W stolicy Niemiec służby chciały zatrzymać członków frakcji Czerwonej Armii. Gdy tuż po 7 stanęła kolej miejska, a na teren przemysłowy w dzielnicy Friedrichshain weszło ponad 100 policjantów, służby prasowe dolnosaksońskiej policji poinformowały, że to akcja związana z poszukiwaniem terrorystów RAF. Siły z Landu, którego służby prowadzą śledztwo, zostały połączone z policją berlińską i federalną. Od poniedziałku, kiedy w berlińskim mieszkaniu zatrzymano Daniele Kletę i zabezpieczono tam broń, pojawiały się nowe tropy prowadzące do jej dwóch wspólników. Zatrzymani dwaj mężczyźni nie okazali się jednak tymi terrorystami. Frakcja Czerwonej Armii to lewicowi ekstremiści, którzy przez lata przeprowadzali m.in. polityczne zabójstwa. RAF w 1998 roku ogłosiła samo rozwiązanie, ale poszukiwana trójka nie wstrzymała przestępczej działalności. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Bardzo ciepły pierwszy weekend marca. Na południu i zachodzie kraju lokalnie temperatura przekroczyła 15 stopni. Piękna pogoda sprawia, że czujemy już koniec zimy i mamy lepszy nastrój, mówi psycholog Magdalena Wysogląd. Pierwsze promienie słońca sprzyjają poprawie samopoczucia, ponieważ depresja jest zaburzeniem nastroju. W momencie, kiedy pojawia się słońce, czujemy się pogodnie, chcemy wyjść, chcemy pospacerować, wzrasta poziom

prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Spotkania trzeciego stopnia. Trzecia godzina i trzeci gość, właściwie goście zespołu KIM, kobieta i mężczyzna, kobieta Edyta, mężczyzna Jacek. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazwisko to samo, Chrzanowscy. Tak. Długo już tak razem? Przypadek taki. Razem jesteśmy 10 lat, ale małżeństwem jesteśmy od 2,5, 3 prawie. Mhm. Jakoś tak. Takie pytanie może prywatne, jeśli mogę takie zadać. Co było wcześniej, muzyka wspólna czy małżeństwo? To znaczy, jak się spotkaliśmy, to obiecaliśmy sobie, że nie będziemy razem robić muzyki, tak trochę intuicyjnie. Wydawało nam się to nieco obciachem być, ale z czasem, wiesz, spędzaliśmy wspólnie wieczory z gitarą, z dobrym trunkiem, że tak się przyznam, i to się jakoś tak naturalnie zaczęło rodzić. To prawda, powstały jakieś tam szkice piosenek, później była długa przerwa, nam się dziecko urodziło, jak już dziecko troszkę się odchowało, to wróciliśmy do tego, no i któregoś dnia padło hasło, że no to może coś zróbmy. No i to jest efekt. I to jest efekt. Come to your porch. Rozpoczęliśmy spotkanie z zespołem KIM od piosenki zupełnie nowej, Dear God. Troszkę na przekór, bo to jest nowy utwór, którego nie ma na płycie waszej debiutanckiej i jest zupełnie inny niż ten wasz świat wykreowany wcześniej. No tak, jest troszkę inny, bo powstał już bez udziału naszego producenta Pawła Krawczyka, naszego kolegi, który pomógł nam produkować całą płytę, a tą piosenkę już zrobiliśmy sami we dwoje, tylko jak gdyby ja to produkowałem, ponagrywałem, pozgrywałem. Zgrał to nasz kolega Jacek Sokołowski, który pracuje z KIM-em na co dzień. Także dlatego jest to troszkę inne, bo już bez tego, że tak powiem, tknięcia Pawła. Ja jeszcze chciałam dodać, że z Jackiem pracowała też Gosia Florczak i mają takie studio wspólne, Hagal Studio. Zapraszamy Państwa do ich studia, bo warto się tam znaleźć. Natomiast ten kierunek Dear God jest chyba nam najbliższy, szczerze mówiąc. Czy taka mroczna, już nawet nie elektronika, ale mroczne klimaty? Trochę tak i też tematyka, nie wiem, czy mieli Państwo okazję się wsłuchać w tekst, ale tutaj jakby to jest takie wołanie do, stukasz sobie do drzwi Pana Boga i go nie zastajesz i jesteś tak jak w życiu rozczarowany tym, że ktoś nie odpowiada momentalnie na Twoją prośbę, na Twoją potrzebę, a potem sobie uświadamiasz, że może ten Bóg jest jednak trochę zajęty, może mieć inne rzeczy do zrobienia też. Piosenka może za chwileczkę, czyli utwór, który chyba najwięcej zamieszał, jeśli chodzi o wasze single, bo chyba najwięcej miał odtworzeń na antenach. No to była ważna piosenka, bo była pierwsza. Mhm. Że jakby to była pierwsza piosenka, którą wypuściliśmy jeszcze na długo przed płytą. I podchodziliśmy do tego z bardzo dużą niepewnością, no bo wiesz, to jakby taka pierwsza zajawka naszej wspólnej działalności artystycznej i byliśmy tym bardzo zestresowani. I dzięki Bogu ta piosenka została bardzo ciepło przyjęta, że naprawdę w dużo miejscach była grana, miała bardzo dobre recenzje, także to nam pozwoliło w późniejszym etapie już troszkę pewniej podejść do wypuszczania tych następnych piosenek. I ona zdecydowała o tym, że jednak płyta będzie? Nie, no nie zdecydowała o tym, tylko mówię, no podchodziliśmy do tego z taką bardzo dużą obawą, no bo był to pierwsza jaskółka, którą wypuszczaliśmy, ale nie, już jak wypuszczaliśmy Morze, to już wiedzieliśmy, że ta płyta powstanie i że ją nagramy. To było przed 2 laty chyba, tak? Tak, to tak właśnie, można, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale można właśnie zauważyć, że tam nie mieliśmy jakiejś świetnej strategii, bo te single tak sobie po prostu powstawały, w sensie wypuszczaliśmy je bardzo spontanicznie, nie było właśnie takiego planu i dlatego ten czas się tak rozciągnął, a z drugiej strony sobie myślę, że dzięki temu ta płyta jest eklektyczna, a mimo wszystko spójna, bo jednak wiesz, trochę to trwało, zanim zebraliśmy te piosenki na płytę. No, o tych piosenkach jeszcze porozmawiałem, bo jeszcze ważny jest wątek tekstowy, o którym też tak przez moment powiedziałeś, bo te teksty się bardzo rozwijają na płycie, one wychodzą jeden z drugiego właściwie, tak po trosze. Super, że jest takie wrażenie. Ale powiesz o tym za chwileczkę. Dobrze, oczywiście. Może to wszystko przez me dzieciństwo, a może sama wyhodowałam cię. Podejdź naprawdę blisko, załóż ochraniacz, to tu mieszka stary lęk. Boże, chcę się ucieszyć, zwyczajnie cieszyć, gdy dobrze dzieje się. Powtórzy się, Boże, co to za życie. trójce zespół właśnie. Kim czy KIM? Jak to ma być? Mówimy Kim, ale właściwie każda forma jest dobra. No, kobieta i mężczyzna jest właściwe, KIM jest właściwe, Kim jest właściwe. Także jak ci wygodniej, to zapraszam. To zostanie przy Kim, tak. Bo to jest prostsze. Posługujemy się Kim. Wróćmy właśnie do tych tekstów, które ty piszesz teksty właściwie wszystkie. Poza jednym utworem o tytule Miłość, no i oczywiście coverem Lecha Janerki. No to jasne, to wszystkie są moje, oczywiście tak. W tych tekstach mam wrażenie, że to jest taka troszkę opowieść o tobie, o twoich związkach, nie tylko o mężu. Tak, bo zaczynasz tak, od takich rozliczeń i potem już jest zupełnie inaczej na koniec. No to właśnie tak opowiadałam o tym, że mam swoje takie kajeciki, w których sobie, wiesz, zapisuję rzeczy, z którymi sobie na przykład nie radzę i to jest mój sposób w ogóle przeżywania życia. I potem okazuje się, że one są na tyle liryczne, że można z nich zrobić piosenki, co jest w ogóle super. A jeszcze słyszałam ostatnio taką opinię, że komuś na przykład może pomogło, że to jest właśnie jakoś no tak się mówi, że muzyka przynosi ukojenie, jeżeli słyszę, że ktoś przeżywa podobne rzeczy do ciebie. To jest w ogóle wspaniałe. Oczywiście zaplątałam się i nie wiem do końca, czy odpowiedziałam na twoje pytanie. No ja, to nie było pytanie, tylko było stwierdzenie właściwie, że jest to taka opowieść, która rozpoczyna się od rozliczeń, tak, a potem kończy tym, że jest fajnie być z kimś. Mhm. No super podsumowanie. Na pewno są to autentyczne doświadczenia. Myślę, że to może być ich siła. Wiadomo, że Jacek przez długie lata właściwie ciągle tam z zespołem Hej, raz na jakiś czas grywasz, no ale to jakby twój zespół, dzięki któremu zaistniałeś na scenie. Tak, przez 25 lat graliśmy razem, teraz mamy 5-letnią przerwę tam przerywaną jakimiś pojedynczymi koncertami. Może jeszcze coś nagramy, może coś zagramy, no sprawa jest otwarta. No też tak myślę, natomiast co ty robiłaś wcześniej muzycznie? Miałam na przykład zespół Scary and Eddie z Markiem Straszewskim i nawet płytę nam produkował Bogdan Kondracki. No proszę. Natomiast z przyczyn różnych niestety ta płyta nie ukazała się finalnie, ale można sobie sprawdzić na YouTubie, bo to jest właśnie taki nośnik, gdzie te piosenki są. I one są właśnie takie mroczniejsze troszeczkę moim zdaniem. No są, bo ja nawet podejrzałem. Widzisz. Tak, no i to śpiewanie generalnie towarzyszy mi od zawsze, wiesz, tylko to było może na mniejszą skalę, to było jakieś takie granie w klubach warszawskich. Jak się poznaliśmy, to właśnie miałam taki moment, że śpiewałam w warszawskich klubach i Jacek nawet kiedyś musiał niestety jakby zaraz po poznaniu przyjść i posłuchać i myślę, że miał dużo stresu z tym związanego, no bo wiesz, jak to jest, no jak się spotykasz z kimś, kto też jakby żyje muzyką, to jeżeli to nie jest twój kierunek, no to może być różnie też w relacji, nie? Mhm. No krótko mówiąc, miałem obawy idąc, czy ona fajnie śpiewa. Tak, mówiąc bo prościej. Bo jakby nie śpiewała fajnie, a musiałbym jej to powiedzieć, a bardzo mi na niej zależało, to byłoby to bardzo trudne, prawda? Ale na szczęście śpiewała przepięknie. Ja mam wrażenie, że w jednym z utworów wręcz cytujesz zespół Hej z początków. Tam jest taka opowieść, prawie o mężczyźnie. A niekoniecznie o mężczyźnie. Niekoniecznie myśli, tak. No była taka piosenka, tak. I to w jednym z utworów... Kojarzy? Nie wiem, nigdy nie miałem takich skojarzeń. To ciekawe. Ja też nie, ale powiedz jeszcze raz, bo ja nie do końca łapię. Ja też nie łapię tytułów w tej chwili, bo w tej chwili dobra. Elektroniczna sytuacja, w której słuchamy płyt z komputera, z telefonu, nie mając okładki, to nie jesteś w stanie często skojarzyć utworu z konkretnym tytułem. I to jest ten problem. Ale może sobie przypomnę jeszcze. Jak przypomnisz sobie, to możemy sobie tu zrobić analizę jednego i drugiego. Ja pamiętam doskonale obydwa, także mogę tu występować w charakterze autorytetu. Braku w takim razie w tej chwili. Zbieram siebie z fotela i z maszynki w łazience, z ubrań na dywanie. Zbieram siebie z kanapy, przekonuję serce, wkładam siebie w ubrania. Chodzę cicho na palcach, chcę przekupić cię we śnie, zagubiona pomiędzy zostać tu, a wyjść. Pocałuj mnie w rękę, przecież całe me wnętrze poszarpałeś niedbale. Zagapiłam się w przeszłość, lecz nie będę ci sterczeć. Zagubiona pomiędzy zostać tu, aby iść. Pożegnałam ciebie, raz na zawsze odejdź stąd. Czy mam pewność siebie? Wciąż pali mnie twój wzrok. Pokonałam ciebie siłą własnych rąk. Czy to dobrze? Nie wiem. Wciąż pali mnie twój się nie boję. Braku, to KIM, czyli Kim, kobieta i mężczyzna wraz ze mną w trójce. Powiem tak, posłałem tej płyty i bardzo przyjemne jest to, że wy na tym krążku nikogo nie udajecie. Duetów śpiewających damsko-męskich, które rodzinnych właściwie najczęściej, bo tak jest najczęściej. Jest mnóstwo. Natomiast wy tu idziecie swoją drogą, nie próbując naśladować nikogo, bo ktoś jest popularny, to my dlaczego nie pójść mniej więcej w tym kierunku? Tylko robicie swoje i robicie swoje i ty śpiewasz zupełnie inaczej niż wszystkie dziewczyny na rynku, bo się bardzo... Ten twój głos jest taki troszkę wycofany w tym wszystkim. Nie jesteś tak taką, ja. Nie, taką artystką krzyczącą, która wychodzi, a teraz ja jestem na scenie, proszę tutaj wyłączyć te wszystkie mikrofony dookoła, które nagrywają, bo ja tu śpiewam, szemrzę dla siebie, bo to takie troszkę szemranie chwilami jest nawet. Ale w tajemnicy powiem, że jakby chciała, to by potrafiła. No to liczę, że kiedyś to też usłyszymy. Natomiast ta płyta muzycznie jest zaskakująca elektronicznie, bo ja nigdy, Jacek, ciebie nie podejrzewał o to, że będzie tyle elektroniki. No to jakoś tak, taka trochę rzeczywiście może nowa droga, ale to też jest zasługa Pawła Krawczyka, który jest producentem tej płyty, że na pewnym etapie, jak już te piosenki mieliśmy w miarę pokończone, to do niego zadzwoniłem i spytałem się, czy nie chciałby produkować tej płyty. On powiedział, że chętnie. I pierwsze zdanie, które powiedział, to mówi, co, idziemy w 80. I tak właściwie żeśmy się trochę śmiali z tego, że to jest taka muzyka, której, wiesz, jak byliśmy młodzi, to wstyd nam było się przyznać, że nam się coś podoba z tej muzyki, a teraz możemy już bez żenady powiedzieć, że było w tym coś fajnego, nie? Bo wtedy byliśmy punkowcami, słuchaliśmy ostrej muzyki i wszystko, co ocierało się o jakąś taką... jakiś taki szyld, nie wiem, dyskoteki czy czegoś takiego, było po prostu wstydem. A teraz, wiocha się mówiła. Tak, wiocha. A teraz możemy sobie spokojnie poeksperymentować z tym, bo to jest bardzo ciekawe i bardzo to inspirujące, no, zabawa takimi instrumentami. Ty jawisz się jako multi-instrumentalista przy okazji jeszcze tego wszystkiego. Tam jest taki otwór, na którym bardzo... No, chyba ty, no, grasz na pianinie po prostu. Wiesz co, to trochę... Nie czuję się multi-instrumentalistą, ale rzeczywiście jakby wszystkie instrumenty na tą płytę nagram albo ja, albo Paweł, bo Paweł też tam dogrywał jakieś swoje partie. Jak gdyby technika pozwala na to, żeby jednak troszkę sobie pomóc w tym. Także wiesz, ja nigdy bym nie powiedział, że jestem pianistą. Akordy podstawowe potrafię zagrać, ale pianistą nie jestem. Tak samo na gitarze świetnie sobie mogę poradzić, nagrać, ale też nie powiedziałbym, że jestem jakimś gitarzystą. jedyny instrument, do którego się przyznaję, to jest gitara basowa i rzeczywiście... No to rodzinne u was. Tak, to u nas rodzinne i parę lat już to robię w różnych tam formacjach, także to mogę się przyznać. Ale nie nazwą się multiinstrumentalistą. Po prostu te nowoczesne sytuacje, w sensie rozwiązania technologiczne mi na to pozwalają, żeby grać na wielu instrumentach. Ale na okładce zdjęcie z Peninem masz. No mam, no tak jak mówię, parę akordów znam, także spokojnie, nie ma w tym oszustwa. No to jeszcze jeden utwór z płyty Dreszcza, a potem coś, co wybraliście wy, a właściwie no Jacek, ja tak troszkę źle wyraziłem się mówiąc, żebyś ty wybrał piosenki, które chciałbyś zagrać, nie swoje. Mhm. Edytę pominąłem. Ale mamy wspólne. Tak, wybraliśmy tak, żeby się Edycie również podobało. Tak. To Dreszcza w tej chwili, a potem coś, co wy wybraliście. Ja poczułem dreszcze faktycznie na ciele w tej chwili. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że zmniejszyłem temperaturę klimatyzacji, czy faktycznie zostanie tak odwróciłem. Tak, przy muzyce, ja że jednak to piosenka sprawiła, że poczułeś dreszcze. Ja też prawdopodobnie tutaj. Tak. Zauważyłem to, że kiedy ustawiałem kolejny utwór, który mamy zagrać, to zacząłem śpiewać te dreszcze. Tak, jestem świadkiem. Nuciłeś. Mhm. Aż sam byłem zadziwiony, bo ten twór nieprawdopodobnie wchodzi w ucho. Wspaniale. Właśnie, wiesz, ja tutaj nieskromnie powiem, naprawdę jestem rzadko zadowolona z czegoś, czego sama jestem częścią, ale te dreszcze mają sobie jakąś taką... Wydaje mi się, że gdybyśmy mieli nieco... no właśnie, może teraz nadzieja w trójce, że po prostu te jakby utwory wchodzą na listę radia i one mają szansę być nie tylko grane w audycjach, bo tak to one niestety giną. Jak jest grana w jednej audycji... Mhm. Piosenka, no to słuchacz nie ma możliwości, żeby się usłuchać z tym numerem. No ale dzisiaj mamy przekrojowo przez całą płytę, także jest nadzieja, że tych fanów waszych troszkę przybędzie. No ja nie ukrywam, że kiedy posłuchałem płyty w całości, to poczułem coś takiego fajnego. To jest takie rzadkie uczucie, gdzie słuchasz czegoś i słuchasz ludzi, którzy... Ciebie akurat nie znam, ale Jacka znam no, wieki całe po prostu. Mam wrażenie, że znamy się od zawsze. Mhm. I czuję się zaskoczony tym, co robicie, bo dla mnie to są dźwięki, których naprawdę się nie spodziewałem. Ale myślę, że wiesz, to jest tak trochę jak w życiu, bo jakby jak obcujesz z różnymi ludźmi, to też różne elementy twojej osobowości się uaktywniają, nie? I jeżeli Jacek w tym rozdaniu na przykład hejowym ze swoimi przyjaciółmi był w stanie robić taką muzykę, to ze mną mamy trochę inną relację i mamy jakby nasze osobowości w jakiś sposób tak zażerają, że powstaje to, co powstaje i myślę, że to jest naturalne po prostu. A zresztą Jacek grał kilka godzin temu w Trójce, bo była powtórka koncertu Heja, pierwszego koncertu, jaki zagraliście w naszym studiu w cyklu Zosieckiej. Bardzo bym chciał usłyszeć. Ja też bym chciał usłyszeć, aczkolwiek strasznie się tego boję. Pamiętasz, zadałem ci pytanie na korytarzu, czy nie było wstydu, bo nie pamiętam, jak to było zagrane, a bardzo często ostatnio widziałem na przykład taki koncert Heja, pierwszy Unplugged Heja w telewizji w Łodzi, jak graliśmy i to nie było dobre. W sensie z mojej perspektywy dzisiaj już jakby trochę doświadczonego muzyka, nie? Że było w tym bardzo dużo młodzieńczości i spontaniczności, a jakby troszkę mniej kunsztu. Ale zapomniałeś o tym, że te początki Heja, które były, to było zjawisko niezwykle emocjonalne. Tak, to bo prawda. Bo to było zjawisko. To prawda, mówiłem zresztą w Trójce niedawno o tym, że ten Hej to nie był zespół od zespół, który gra piosenki, tylko to było jak socjologiczne zjawisko, które wyszło. Tam akurat a propos tego koncertu w Łodzi jedna świetna rzecz się stała, która jakby też przeniosła się na zespół Kim, że tam poznałem, przy pracy nad tym koncertem, poznałem Lecha Janerkę, który wtedy pierwszy raz z nami wystąpił jako gości i no to było bardzo duże przeżycie, no i ona grając już z Edytą sięgnęliśmy po piosenkę Leszka po raz tam kolejny i chyba fajnie wyszło. Nie pewnie wiem. Zagramy jeszcze dzisiaj, ta zabawa nie jest dla dziewczynek, natomiast taki moment pamiętam z waszych koncertów, z tych pierwszych dwóch tras koncertowych, gdzie uczestniczyłem wraz z wami w tych wydarzeniach, jak był koncert wówczas nazywało się Hala Ludowa we Wrocławiu, to Lech Janerka przyszedł, żeby się z wami tak, spotkać. Tak, z córkami no zadzwonił, czy może przyprowadzić córki, tak. Tak, nie, do dzisiaj się spotkamy, tak przy okazji właśnie tej piosenki, którą robiliśmy z Kimem, też do niego dzwoniłem, czy jakby się zgadza na to, żebyśmy tą piosenkę umieścili na płycie, gdzieś tam na koncertach czasami się spotykamy. Także gdzieś te nasze drogi się przeplatają przez te lata. To teraz będzie artystka, którą wybraliście, więc powiedzcie dlaczego. Ponieważ bardzo pięknie śpiewa, ta to piosenka prawda. Jest bardzo poruszająca i bardzo prawdziwa. I uwielbiam tą piosenkę ja oraz uwielbia tą piosenkę moja żona. Ja uwielbiam też teksty jej, to jest jakiś odjazd. No to sprawdźmy w takim razie publicznie wasze fascynacje. I tried for you. Trying to see through all smoke and it was the moon. What could I do? I touch your head to pour your thoughts into my hand, but now I I am still me. Komentowałaś tę piosenkę w trakcie grania. Tak, jest cudowna, wspaniała i wyjątkowa, i ta fraza właśnie, o której wspominałam, że zmieniamy się z obcych sobie w przyjaciół, z przyjaciół w kochanków, a z kochanków w obcych sobie znów, jest po prostu no, niesamowita, niesamowicie podsumowuje naturę, cykl życia. Ta piosenka uświadomiła mi jedną rzecz, która jest związana z waszą płytą. Ja myślałem o tym dzisiaj rano nawet, kiedy przypominałem sobie album. I na waszej płycie jest dużo, bogato, jeśli chodzi o brzmienie, ale z drugiej strony ta płyta wasza jest płytą bardzo taką minimalistyczną. No, to chyba ten mój wycofany wokal tak robi. Nie, ale to trochę tak jest. Ja jakby, są piosenki oczywiście, które brzmią dosyć bogato, są, że tak powiem, bogato inkrustowane, mhm. Ale generalnie zależało nam na prostocie. Mi zależało na prostocie. Ja, zresztą ja nie jestem jakimś wykształconym muzykiem, który potrafi napisać nie wiadomo jakie suity. Że te piosenki wszystkie, które piszę, są proste. I staram się, żeby to było siłą, a nie wadą. Ale to mogę się wtrącić, tak. Bo ja uważam, że prostota to jest właśnie wyraz geniuszu. To jest coś, do czego dochodzisz po tym, jak się stajesz ekspertem w jakiejś dziedzinie, a nie, że masz to od razu. No właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że jakby zawsze mi zależało w pewnym momencie, oczywiście, jak już uświadomiłem sobie, czego bym chciał, żeby właśnie prostota była zaletą, a nie wadą. Czyli masz genialnego męża. No nie, właśnie, kurde, tak wychodzi. Ja tak się zaczerwieni za chwileczkę, bo wiem, że jak przestanę mówić, będziecie sobie dwoje gadać po prostu, bo... Dobrze, to teraz będzie Lechianerka w waszej piosence, czyli Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Trudno pewnie było wam wybrać utwór z całego katalogu Lechianerki, bo to tego jest sporo. Znaczy, i nie, jakby przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale to była jedyna propozycja, jaka padła. I od razu przyjęta. Ciekawostką jest to, że myśmy nie zrobili tej piosenki na płytę, że ja tą piosenkę zrobiłem, ten aranż nagrałem po to, żebyśmy to grali na koncertach, bo stwierdziliśmy, że mamy trochę mało materiału, żeby przedstawić chłopakom zespołu, jakbym to sobie wyobrażał. Edyta zaśpiewała Edyta zaśpiewała i jak złożyłem tą piosenkę, to stwierdziłem, kurde, to jest naprawdę, bardzo mi się podoba. I zdecydowaliśmy, że chcemy to dać na płytę. No, zadzwoniłem do Leszka, czy się zgadza. Ale wiesz, może dlatego też... Bo bez jego zgody bym nie umieścił tego na płycie po prostu. Oczywiście, ale też chciałam dodać, że może dlatego, że nie szykowaliśmy się z tym coverem na płytę, to może dlatego to wyszło, bo jakbyśmy się porwali na robienie coveru Lecha w zamyśle, że to ma być na płycie, to może by to byłoby wyszło kwadratowo. Byłoby dużo większe ciśnienie, tak? To no. Prawda, a tak podeszliśmy do tego tak dosyć lekko. Na spokojnie. Mhm. To nie ukrywam, że zrobiliście to bardzo przyjemnie, natomiast... Ja się zastanawiałem, jaki utwór ja bym wybrał Lecha Janarki i też nie wiem, szczerze mówiąc. Tego jest tyle. Ten chyba pasuje faktycznie do was najbardziej. Dziewczynek Jacek, kiedy piosenka grała, tłumaczył techniczne zabawy z tym utworem. No tak, tak, bo oryginał jest na 3, a tutaj nasza wersja jest na 4, ale myślę, że mało kogo to interesuje. Jeśli piosenka porusza, to ze względu na to, jakie ma metrum. No i generalnie no, też ładne. Wyraz zupełnie inny. Myślę, że ten utwór nabrał, innego wyrazu nabrał. Na pewno. Chciałam tutaj skręcić troszeczkę we własną myśl, jeśli pozwolisz, bo jest to też pierwszy numer, który właściwie, jak sobie przedstawialiśmy, poznawszy się, jakieś swoje właśnie fascynacje, była to jedna z pierwszych piosenek, które Jacek mi puścił. Akurat nie znałam tej zabawy, niestety, muszę się przyznać. I pokochałam po prostu tą piosenkę od początku, czyli to był 2013 rok. Więc wiesz, trochę ją nosiliśmy, zanim się zdecydowaliśmy na to, żeby ją gdzieś zawrzeć. No to prawda. Naszą wersję. Kawałek czasu. Podobno jakieś koncerty macie grać. Tak, na najbliższych zagramy na festiwalu w Poznaniu. Next Fest się nazywa festiwal, a będzie to dnia... 19 kwietnia. Bardzo, bardzo zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Czyli taki byłby spring break, tak? Tak. Teraz to się nazywa Next Fest. Będzie tam wielu różnych fajnych artystów. Bardzo fajna impreza. Ja się cieszę, już sztuka w tej chwili. Przepraszam, która się odbywa w całym mieście. Oczywiście nasz koncert tutaj jest gwoździem programu. Ja chciałam też dodać, że mój mąż, dopiero zaczyna swoją karierę na showcase'owych festiwalach po 30 latach kariery. Rozumiesz? To jest jego drugi showcase'owy festiwal. No to nie ukrywam, że troszkę duże wyzwanie. No tak, tak, no duże wyzwanie, duży stres. Trzeba troszeczkę spokornieć. Spokornieć? No tak, no wiesz, ty trochę... Trochę trzeba się oduczyć tych takich nawyków, które się nabyło przez ileś tam lat działalności. No po prostu jesteśmy debiutantami i trzeba jakby się z tym pogodzić. No dobrze, dziękuję bardzo debiutantom, którzy tu byli razem ze mną w studiu. Ja tego debiutanta, który siedzi vis-a-vis mnie i ma już okulary w tej chwili na nosie, poznałem, jak łatwo policzyliśmy, 32 lata temu, Ojej. Kiedy zaczynał się zespół Hej. Wtedy to poznałem dzisiaj. Tak, ale cieszę się, że pracujecie razem i tworzycie ciągle i ciągle macie dużo energii, by tworzyć nowe dźwięki, które potrafią zaskoczyć. Bardzo nam miło, dziękujemy. Kajem w trójce. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Zaczynam rozumieć niewiele, ale na pewno wiem, że nie musimy iść razem wcale. Szukamy pocieszenia, szukamy zrozumienia, ciągle nie tam, gdzie powinniśmy. Mamy osobne umysły i serca. Głośno krzyczymy, by wysłuchano nas. Już tylko czasami, gdy zrobisz mi miejsce, powraca wspomnienie, że wymogli. We'll be right back.